بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في وقت المغرب دا باب د په بیان د وقت د ماخام کی اول وقت د مغرب په اتفاق د اهل علم سره دا ده چې کله نور ډوب شي د غروب الشمس نه پس د ماخام وقت شروع شو په دې کې خلاف نشته د دې په آخر وقت کې د اهل علم اختلاف ده امام ابو حنیفه او امام احمد رحمهم الله وی چې د ماخام په وخت کې امتداد شته د غروب الشمس نه راواخلي تر غیبوبۃ الشفق پورې دا د ماخام وخت دی امام مالک او امام شافعی رحمهم الله وی چې د ماخام د پاره مختصر وخت دی چې پاغي کې انسان تطهر و اودس کول شي دارنګي اذان او اقامت او درې رکعات په دومره وخت کې کچا د ماخام موزو کو نو د موزي ادا ده او کو دومره وخت پتیر شو بیا یې کوي نو د موزي قضا ده ادا نه ده دلیل دا پیش کړي چې جبريل امین عليه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دو ورځې امامتی ور کړی و په دې دواړو ورځو کې د ماخام مس په یو وخت کې کړی و چې کله بنور غایب شو نو د مغیب الشمس سره به سمدستی د ماخام مس کولو نو دا دلیل د پدی باندې چې د ماخام د یو وخت دی په دې کې امتداد او اوږدوالی نشته د احناف او حنابلو د پاره دلیل حدیث دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما دے چې وقت المغرب ما لم یغب الشفق د ماخام وقت تراغی پوری دے تر سوچ شفق نی غائب شوه دارنگی حدیث دا عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما کی دام راغلی وقت المغرب ما لم یسقط فور الشفق مخکې دا روایت ذکر شو چې د ماخام وقت تراغې پورې دی چې تر کومې شفق نی غایب شوی په شوافعو کې بعضې محققینو دې قول له ترجیح ورکړی امام نووي رحمة الله علیه وی وذهب المحققون من اصحابنا الى ترجیح القول بجواز تأخیرها ما لم یغب الشفق و زمون په مذهب کې محققین اهل علم دا وی چې د ماخام په دې مس کې تاخير کول شي تر کومې پورې چې شفق غایب شوی نی ځکه صحیح احادیثو کې دا ذکر راغلی چې د ماخام وقت تراغي پورې دې تر کومې چې شفق غایب شوی نی نو دا قول راجح او ثواب دی خو بیا د اهل علم اختلاف نه پدې کې چې د شفق نه مراد څه دی مراد د دین حمرت دی او که بیاز دی نور چې ډوب شي نو د مغرب طرف لا د اسمان په کناره باندې اول یو سرواله راځي دغه سرواله چې ختم شي د دین رستو بیاز او سپینواله راځي نو د جمهور اهل علم قول دا دی چې د شفق نه مراد حمرت دی دا په صحابه کرامو کې د عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس او د نور صحابه کرامو نه مروی دی په تابعینو کې دا قول د مکحول طاووس دی دارنګ امام مالک سفیان ثوری ابن ابي ليلى او په مذهب حنفی کې صاحبین امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله دارنګي دا قول د امام شافعي، امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راهويا رحمت الله على الجميع ده، چې د شفق نه مراد حمرت او سرواله ده. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د شفق نه مراد بیاز او سپینواله ده. د سرواله چې ختم شي د دین رستو بیا سپینواله راځي د اسمان په کنارو او اطراف باندې د مغرب په جانب، نو د شفق نه مراد وی د سپینواله ده. دا قول منقول د ابو هريره رضی الله عنه نه چې مراد د شفق نه بیاز ده. دارنګ د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله نه په مرفوع احادیثو کې د دې څه تفصیل نه راغله چې د شفق نه مراد حمرت تک بیاز. مرفوع روایتو کې دور راغلی دي چې وقت المغرب ما لم يغب الشفق، د دې مغیب الشفق انضباط بیا په ګینټو او منټونو سر نه راځي، چې ګنی ګینټې او منټونه د دې د پاره ته معیار وګرځي چې د ماخام د نور ډوبېدو نه وروسته یو ګینټه یا نیمه ګینټه یا درې پاور ټایم په دې سره د دې انضباط نه راځي. دا ورله معیار ګرځول نه دي پکار، ځکه په دې مغیب الشفق کې د بلدانو او د موسمونو په اعتبار سره اختلاف راځي. کله دا وخت اوګدیږي، کله په دې کې لنډواله راځي. نو اصل اعتماد په مشاهده باندې پکار دی، لیدوله اعتبار دی. چې کله سرواله ختم شي، نو د جمهور په نیز باندې د ماخام وخت ختم شو. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه دغه بیاز او سپینواله ختم شي، نو دا د ماخام وقت ختم شو. نو دا د اهل علم او فقها او اختلاف دی د ماخام په اخیرنی وقت کې. قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه ويجي منبد ما خاموس قولوا دي نبي صلى الله عليه وسلم سرا، ثم نرمي بياب من غشي وشتل، فيرى أحدنا موضع نبله. نو لیدو به یو تن په مونږ کې د خپل غشي لګېدو غزه، په لینده باندې به مو غشي وشتو، نو مونږ له به دا پته لګېده چې دا غشي کم ځای باندې ولګېدو، کم ځای کې وغورځېدو. مقصد او مطلب د حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماخام د مز په اول وقت کې کولو، چې نور به څنګه ډوب شو نو د ماخام مز به کولو. او دا اتفاقی خبره ده د اهل علم په منځ کې چې مستحب خبره دا ده چې د ماخام په مز کې د تعجیل او تلوار وکړی شي، که جمع یې کوړی. او د دې دومره تاخیر کول د ماخام په دې مز کې چې ستوري روخیږي او هغه بیا خبره برابر ښکاري، نو دا مکروه دی په اتفاق سره. رجال د دې اسناد داود ابن شبيب، حماد ابن سلمه یا ابن زید، دارنګي ثابت ابن اسلم البناني، دا ټول ثقات دي. داود ابن شبيب صدوق دی، حماد او ثابت دا دواړه ثقه دي. خو په تعین د حماد کې اختلاف دی چې آیا دا حماد ابن سلمه دی که حماد ابن زید دی، ځکه دا داود ابن شبيب چې دی د دې دواړو حمادینو نه روایت نقل کوي. د ده په استادانو کې حماد ابن زید هم راځي او حماد ابن سلمه هم. دارنګه دا حمادین ابن سلمہ او ابن زید دواړه د ثابت البنانی شاګردان دي، دغه روایت نقل کړي. خو په دې ځای کې راجح احتمال دا دی چې د حماد نه مراد د حماد ابن سلمہ شي، ځکه د په کثرت سره د ثابت البنانی نه روایت نقل کول د معروف د بل اکثار عن ثابت البنانی. نراجح احتمال دا دی چې مراد د حماد نه د حماد ابن سلمہ ای. وعلى كل حال که د حماد نه مراد ابن سلمہ شي او که ابن زید، نو دا دواړه ثقه دي. نو که د دوی تعین په اسناد کې را نشي نو دا اسناد لسه ضرر نه ورکوي، اسناد ثابت دی، دا حدیث صحیح دی. امام ابو یعلا په خپل مسند کې ذکر کړی، دارنگ امام ابن خزیمه په خپل صحیح کې. د دې حدیث شاهد موجود دی په بخاری او مسلم کې، درافع ابن خدیج رضی الله عنه د حدیث نه. قال حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب. سلمة بن اكوع رضي الله عنه ويش النبي صلى الله عليه وسلم بمزدما خام قولو ساعة تغرب الشمس فاغ وقت دروبي دودن وركي چکل بنور غائب شو او داغي غروب بوشو. اذا غاب حاجبها کله چې غیبوبت راغې د هغې په روزه کې، ته حاجب نه مراد روزه ده، یعنی د نور هغه روزه به چې کله غایبه شوه. مراد د حاجب نه څه شی دی؟ حرفها الاعلى من قرصها، د نور د دې ککوړي دا بره طرف چې کم دی، چې دا د روزه په صورت او شکل باندې چې کله به دا څنګه ډوب شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماښام مسکولو. په دې حدیث کې هم دلیل دی په تعجیل المغرب باندې. دا اتفاقی خبره ده چې د ماښام مز وختي کول کوړی کجمعی دا مستحب عمل دی. رجال د دې اسناد عمرو بن علی الفلاس، صفوان بن عیسی، یزید ابن ابی عبید الحجازی، دا ټول ثقات دي. سلمہ ابن عمرو ابن الاکوع رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی، په شجاعت باندې مشهور، دارنګی تیر اندازو په غشو وشتو کې مشهور، او په منډه او دو کې دومره تیزو چې د اسنه په منډه کې روان دي کېدو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت دی د متفق علیه. قال حدثنا عبید الله بن عمر قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني یزید بن ابی حبیب عن مرثد بن عبد الله انه قال لما قدم علينا ابو ایوب غازیا. مرثد ابن عبد الله وی هر کله چې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه زمو خار او مصر لپداس حالت کې راغی چې د غزا او جهاد کوون کېو، هو عقبه بن عامر يومئذ على مصر، او عقبه ابن عامر رضی الله عنه په دغه غرض باندې د مصر امیر او گورنر، معاویه رضی الله عنه د په مصر باندې گورنر مقرر کړو. فأخر المغرب، ندي عقبة بن عامر رضي الله عنه بما خام كتاخيرك ما خام مزرستك. فقام إليه أبو أيوب، أبو أيوب انصاري رضي الله عنه ورلودريدو، فقال له ما هذه الصلاة يا عقبة؟ په عقبه رضی الله عنه باندې انکار وکړو چې دا موز دی ولې دومره رستو کو ما هذه الصلاه یا عقبه اے عقبه دا سم موز دی چې تا دومره تاخير پکې وکړو قال شغلنا عقبه ابن عامر رضی الله عنه جواب ورکو چې موږ د ماخام د دې موز نه مشغولو د مصروفیت او د شغل د وجنه په اول وخت کې مونږ کو تاخير سره مو کو قال ان ابو ايوب انصاري رضي الله عنه ورلوي اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايات د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه دي اوريدلي چې فرمایله لا تزال امتي بخير چې هميشه به امت زما په خير باندې او قال على الفطره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی فرمایلیو دا شک دے دراوینا چې همیشه وای زما امت په فطرت باندې ما لم یؤخر المغرب تر کومه پوری چې دی تاخير او رستواله نه کوي د ماخام په مسکه الا ان تشتبك النجوم تر دې چې را سرګن شي ستوري او دا دیو بل سره ګډ وډ شي د اشتباك النجوم معنا دا د چې دا را سرګن شي وختلته بعضها لبعض او دا دیو بل سره ګډ وډ شي او رڼا را پری دي په دې حدیث کې دا مسله دا د دلیل دی چې د ماخام په موس کې دومره تاخير کول چې اشتباك النجوم لورسی چې ستوري روخيږي رڼا را پری دي نو دا مکروه دی دا قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د جمهور اهل علم چې دومره تاخير پکې نه دی پکار رجال د اسناد عبید الله ابن عمر ابن میسره القواریری یزید ابن زریع دا دواړه ثقه دی محمد ابن اسحاق ذکر مخکې وشو چې دا صدوق او مدلس دی خو په دې ځای کې په صیغه د تحدیث سره د خپل استاد یزید ابن ابي حبیب المصري نه روایت نقل کړي نو د تدلیس هغه شبهه هغه منتفی ده یزید ابن ابي حبیب المصري مرثد ابن عبد الله اليزني دا دواړه ثقه دي ابو ايوب انصاري رضی الله عنه چې د دنو مخالد ابن زید او عقبه ابن عامر رضی الله عنه دا دواړه جلیل القدر صحابیان دي اسناد دې حدیث د محمد ابن اسحاق د وجن حسن دی زکدی صدوق او حسن الحديث دی باقی رجال ثقات دی امام احمد رحمت الله علیه دا حدیث په مسند کې ذکر کړی په دې لفظ سره بادرو بصلاه المغرب قبل طلوع النجم د ماخام په مسکه تاسو تلوار کوي مخکې د دینه چې ستوري روخيږي باب فی وقت العشاء الاخرۃ دا باب د په بیان د وقت د ماسختن کی د ماسختن په اول وقت کی اختلاف مبنی دی د ماخام د اخر په د اخر وقت په اختلاف بانی کم اختلاف چې د مغرب په اخر وقت کی ذکر شو نو دغه اختلاف د ماسختن د وقت په ابتدا او اوله حصہ کې دی چې د ماسختن وقت کله شروع کیږي نو د جمهور اهل علم امام ابو حنیفه امام احمد ابن حنبل او په مذهب شافعی کې د محققینو د قول مطابق د ماسختن د وقت ابتدا د مغیب الشفق نه کیږي چې کله شفق غایب شي او مخکې تاسو له ذکر شو لواو مریدل چې دغه اهل علم اختلاف دی چې شفق نه مراد څه دی د جمهور په نیز باندې داغې نه مراد حمرت دی نو دغه سلواله چې د اسمان په کینارو باندې ختم شي مغرب طرف لا نو د ماسختن وقت شروع شو او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د شفق نه مراد بیاز او سپینواله دی نو مغرب طرف له د اسمان په کیناره باندې چې د غسپینواله ختم شي د دې سوروالی نرستو د غسپینواله راځي نو د ماسخوتن وخت شروع شو او د امام مالک او امام شافعی رحمت الله علیه چې کوم جدید قول دی نو غي خدا وای چې د ماخام د وخت صرف دومره ټایم د چې درې رکعات پکی کیږي دا غي نرستو یې کسو کین د ماخام مس قزا دی نماز ختن وقت داخل لے خمخ کی تاسو واوری دل چی اقول مرجوحو راجح قول لاغ علماو چی غید شفق قائلو بیا دماز ختن او دا عشا دا دی وقت پا آخر ایسا کی چی کل دا ختمی گی پا دیکی دا اہل علم و فقہا و اختلاف نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چې د ماسخوتن د وخت اخر د ثلث الليل دی شپه چې درې میله ورسی نو اول ثلث چې ختم شو د دې اغه اختیاري مستحب او افضل وخت ختم شو اگر چې مزه تر ساره پوری کیږي خو به تر وخت تیر شو دا قول د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د دې لپاره دلیل هغه احادیث دي چې کوم ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن په مس کې تاخير کړو تر ثلث الليل پورې د باب کې بمراشي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دارنګ اسحاق ابن راهویا سفیان ثوری عبد الله ابن المبارک دا غی رائے او مذهب دا دی چې د ماسخوتن اخیرنه وقت دا نصف الليل له شپه چې نیمه لورسی د دین رستو کو سوق دا موزه دا کینو د دغه مستحب او افضل وقت تیر دی د نصف الليل نرستو تاخير نه دی پکار اگر چې کیږي تر ساره پوري د دې لپاره دلیل حدیث د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وقت العشاء الى نصف الليل د ماسخوتن اخیرنه وقت د شپې د نیمه پورې دی دا راجح او ثواب قول دی چې د ماسخوتن اخیرنه وقت چې کوم له وقت الاختیار وقت الاستحباب وي دا نصف الليل دی وقت الجواز او وقت الاضطرار په دې کې امتداد چې تر ساره پورې تر کومې پورې چې د سار بانګ نیولې شوی او سبا نی راختلې نو دا اختلاف د اهل علم او د فقهاو د ماسخوتن د وقت بارکی چې ابتدایي وقت کم دی او انتهایی وقت قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه انه قال انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاه صلاة العشاء الآخرة نعمان ابن بشير رضي الله عنه وي چیز پټول خلکو کې ډېر پوهیم د ماسخوتن په دی وخت باندې کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة رسول الله صلى الله عليه وسلم د ماسخوتن د مسکول کله چې بس پګمۍ او میاش د دریوش پووا او دا بغای بشوا سپوږمۍ او میاشتې د دریوش پووی نو دا په سرعت او تلوار سره غایبیږي دومره ډیره د ماخام نه پس نه ساریږي د دې وجنه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی والقمر غالبا يسقط في تلك الليله قرب غيبوبه الشفق الاحمر عموما او غالبا چې میاش د دریو شپو وی نو دا په تلوار سره غایبیږي شفق احمر د مغرب طرف لږ کم سورواله د اسمان په کینارو باندې راځي نو په دغه وخت کې د میاشت یو د سپوږمۍ غیبوبت راځي نو ایدا د امام شافعی رحمت الله علیه د مذهب د پاره صریح دلیل لې چې د ماسخوتن د موس په اول وخت کې افضل او بهتر دی او علماي احناف وی چې ندا زمونږ د پاره دلیل لې زکه په درې مشبه باندې سپوږمۍ دا چې ډوبېږي نو لک تاخير سره ډوبېږي نو دا زمونږ د مذهب د پاره وی دلیل لې چې د شفق نه مراد هغه بیاز دی د ماخام مز تر دغه بیاز او سپینوالی پوری کیږي دغه سپینوالی چې کله ختم شي نو د دین رستو بیا د ماسخوتن هغه وخت شروع کیږي نو نعمان ابن بشیر رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن د مسکولو چې کله بس پګمای را ختلی و داغي بدرې مشپوا نو دا چې بډوبېدا دغه ډوبېدو سره به د ماسخوتن مسکولو په اسناد کې چې ابو عوانه ذکر شو مراد د دین وضاح ابن عبد الله الیشکوری دی او د ابو بشر نه مراد جعفر ابن ابي وحشيه دی او د بشیر نه مراد بشیر ابن ثابت الانصاری چې دا د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه مولا و نعمان ابن بشیر رضی الله عنه صحابي ابن صحابي دی دیم صحابی دی پلار بشیر رضی اللہ عنہم صحابی دی دی اول مولودو چې په انصارو کې پیدا شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس د معاویه رضی اللہ عنہ په دور کې دی د کوفه امیر او داغي گورنر او په شام کې بیا وفات شوی دی په 15 شپته ما یاش پغم شپته ما هجری کې اسناد د دې حدیث صحیح دی امام ترمذی او امام نسائی رحمت الله علیهم دا حدیث ذکر کړی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال مكثنا ذات ليلة ابن عمر رضي الله عنهما وي واختير كدو من يوشبا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار مقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء دماسختن دمزدبارا فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل نروته رسول الله صلى الله عليه وسلم مغلا کلچ تیر شوی وا غدری میسد شپ او بعده یاد دین رستو فلا ندري اشیء شغله ام غير ذلك نمغلا پتن لگی چ آیا رسول الله صلى الله عليه وسلم پسکار وان مشغول یا کدین علاوه اس رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخير کړو نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روته فقال نو وی فرمایل حين خرج کله چې روته اتنتظرون هذه الصلاه آیا تاسو انتظار کوئ د دې مزد ماسختن لولا ان تثقل على امتي کچرتدا یره نوې چې زما په امت باندې بګران شي لصليت بهم هذه الساعه نخامخا ما بور لدماس خوتن دا موس پا دی وقت کی کوله دشپی پا دره میسا کی بور لما دا موس کوله ثم امر المؤذن فا اقام الصلاة بیای موزن لحکم کونو اقامتو شد مزد پارا غی اقامتو کد مزد پارا پا دی که دا اهل علم اختلاف ده چه آیا افضل تقدیم د عشاء د کنا تاخير د ماسختن په مسکی تقدیم افضل لکنه تاخير نو کوم اهل علم چې د تاخير د افضلیت قائل دی غیر دی حدیث نه استدلال کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تمنا کړي وا چې کما امت لګران نشي نو په دې تاخير سره بورل د ماسختن د مزما کوله او کوم اهل علم چې تقدیم ل افضل وي نو هغه وی چې عموما عادت غالبا عادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې دا مزب په اول وخت کې کولو په اوقات یسیرو کې بیان للجواز کړه ده خو صحیح خبره دا ده چې افضل دا مز په تاخير سره ده ځکه حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم صراحتن ویلي لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. دو وختي مسکول د پار رسول الله صلى الله عليه وسلم علت ذکر کړي چې وختي ولیکوم ځکه چې بیا به امت لمیگران شي کای لګرانې دینه نو ما به په تاخير سره کولې. رجال د اسناد عثمان ابن ابي شيبه، جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، منصور ابن المعتمر، الحكم ابن عتيبه، نافع مولى ابن عمر، دا ټول ثقات دي. اسناد د حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې راوړی، امام نسائی په سنن کې. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني انه سمع معاذ بن جبل يقول. دی عاصم د معاذ ابن جبل رضی الله عنه اوریدلی چې فرمایلی، ابقین النبی صلی الله علیه وسلم فی صلاة العتمة. په بعض نسخو کې د ابقینا په ځای باندې لفظ د ارتقبنا راغلی، مونږ انتظار کولو. د ابقینا معنا دا ده مونږ انتظار کولو، او د ارتقبنا معنا هم د انتظار ده، من انتظار کولو د نبی صلی الله علیه وسلم فی صلاة العتمة د ماسخوتن په مسکی. فأخر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاخیر او رستواله وکو. په بعض نسخو کې دا لفظ د تأخر راغلی، رستو شو نبی صلی الله علیه وسلم، لیٹ شو حتى ظن الناس حتى ظن الظان انه ليس بخارج، تر دې چې ګمان وکړو ګمان کوونکی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعات لنه روزي. والقائل منا يقول صلى، او بعضي ويونکي زمونږ نه وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کې دې شکور کې مسکړی جمعات لنه روزي. فإنا لك ذلك، نو مونږ په دې حالت کې دا تردد او اختلاف و، حتی خرج النبی صلی الله علیه وسلم، تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له مسجد لروتو. فقالوا له كما قالوا، نو وی وی دیل لکه څنګه چې دی ویلیو. صحابه کرام چې خپل منځ کې څنګه خبرې کړې وي چې بعضی ګمان کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم نه روزي، او بازی داوی چې کې دې شي کور کې مسکړی، نو دا خبره وی نبی صلی الله علیه وسلم مونږ لو کې. فقال بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل، اعتموا بهذه الصلاه، تاخير کوي په دې مز د ماس ختن سره. اعتموا دا ماخوذ د عتمینا، او عتم ویل شي شدته الظلام، غسخت تیار لا، چې دا موز تاسو په تاخير سره کوي چې تیارخه په خشي. فإنكم قد فضلتم بها، یقینا تاسو له غرواله درکړه شوی په دې موز د ماس ختن باندې، علی سائر الامم، په ټول امتونو باندې. ولم تصلها امه قبلكم، او دا موز د تاسو نه مخکې نور امتونو نه دی ادا کړی، نه دی کړی. نو دا حدیثم دلیل د اهل علم د پاره چې غوی د ماسختن مز په تاخير سره کول دا اولا او افضل دی. او حدیث کې دا بیان دی چې دا مز د دې امت خصوصیت دی، د دین مخ کې نور امتونو نو کړای. د دې حدیث ظاهرا دا مخ کې حدیث سره تعارض راځي. حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما کم چې په باب المواقیت کې ذکر شو چې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دورز امامتی ور کړی و، نو دورز چې کله منځو نو کل نو بیا ورلو، یا محمد هذا وقت الانبیاء من قبلک، چې دا ستاسو نه مخکې د انبیاو هغه اوقات دي، والوقت ما بین هذین الوقتین، د دوه ورځو کې چې کوم منځونه تاله ما وکړل دا ستا او ستا د امت دپاره د موزغ اوقات دي. نو دغه حدیث نه دا معلومیږي چې د ماسخوتن موز په هغه امتونو کې مو، او دې حدیث کې وایي چې دا د دې امت فضیلت دی. نو قاضی بیزاوی رحمت الله علیه د دې دواړو احادیثو په منځ کې تطبیق دا کوي چې د ماسخوتن د موز په نورو انبیاو باندې فرض نه، بلکې هغه به دا نفل ادا کولو. د تهجد او د نوافل په حیثیت باندې او په دې امت باندې د دې وجوب راغله، نو د دې حدیث او د هغه په منځ کې سم معارضه او تعارض نشته. نو دا امت د ماسخوتن مز په حیثیت د فرض ادا کوي، او په خوانو امتونو په حیثیت د تهجد او نوافل ادا کولو. او بعضی اهل علم په هغه حدیث کې دا ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه جبرئیل د سار امامتی ورکا، او په دوی مرز باندې د سار مس پرانا کې وکړو، نو د سار د مس بارکی ورلو چې هاذا وقت الانبیاء من قبلک، دا سار مس پرانا کې کول دا د انبیاء او هغه وقت د تانه مخکې. نو د دې حدیث سره وی تعارض نشته. رجال د دې اسناد عمرو ابن عثمان الحمصي، دا صدوق نه، او د پلار عثمان ابن سعید ابن کثیر الحمصي، دا ثقه ده. حریز ابن عثمان الحمصي، راشد ابن سعد المقرائي، دا ثقات دي. عاصب ابن حميد السكوني، دا صدوق او مخضرم نه. مخضرم اغه چالووی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه موندی وی، خداغی سره ملاقات نی شوه، یا ملاقات شوه خو په حالت اسلام کې نی شوه. نو عاصم ابن حمید السکونی دا صدوق او مخضرم دی. معاذ ابن جبل رضی الله عنه جلیل القدر انصاری صحابی دی. اسناد د حدیث صحیح دی. ابن ابي شيبه په مصنف کې، امام احمد په مسند کې، او امام بهقي په خپل سنن کې دا حديث راوړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود بن ابي هند عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العتمه. ابو سعید رضی اللہ عنہ وی چې موږ مسکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ماسخوتن. د عتمی معنا د شدت الظلام، سخت تیار. مراد د صلاة العتمنه صلاة العشاء الاخره. فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نور او ته مسجد لا تر دې چې د شپې صحیح تیر شو. فقال خذوا مقاعدكم. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روته صحابه کرام له وې په خپل زینو باندې کینی، فاخذنا مقاعدنا، نو موږ په خپل زینو باندې کیناستو. فقال ان الناس قد صلوا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له فرمایل دې موس فضیلت د دې د فعل فضیلت ورل بیانولو، چې یقینا خلق منځونه کړی او اخذوا مضاجعهم، او هغه او د شوی دي خپل بسترو کې اڑخونه لګولې دي. و انکم لن تزالوا فی صلاة ما انتظرتم الصلاة، او یقینا تاسو همیشه په موس کې ترکمې پوری چې تاسو انتظار د موس کوي، تاسو د موس په انتظار کې وای، نو دا ټول انتظار تاسو له موزي حسابيږي. ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم، کچرته نوې کمزور والد کمزوري، دارنګي بيماري د بیمار، لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل نخام خاما برستو کڑو دا مزدش پی غسهی سیلا دا شطر نمراد نصف نه ما بدا مزدش پی غنی ملر رستو کڑو پا نصف الليل کی بما دا مزکوله نو دام دلیل لپا دی باننی چې کله انسان له تکلیف نه وي افضل او بهتره دا ده چې د ماسخوتن د مزد تاخير سره کوي نه وخت دی کوي خود نصف الليل نه دی رستو کوي نه رجال د اسناد ټول ثقات دي مسدد ابن مسرهد بشر ابن المفضل دارنګ داوود ابن ابي هند ابو نظره چې د نومو منذر ابن مالک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ د دنو مساعد ابن مالک ابن سنان دا حدیث اسناد سید امام نسائی او ابن ماجہ په سنن کې راوړی هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك